prościej, tym lepiej. Halo? Halo? Nie mogę teraz rozmawiać, Barbara. Święta idą, niedziela handlowa jest i ja jestem w Media Expert. Marian, ale to ty do mnie dzwonisz. No widzisz, ja dzwonię, ja robię zakupy taniej. Wszystko na mojej głowie. Wielkanocne odliczanie w aplikacji Lidl Plus. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Ser Gouda w plastrach Piros 500 gramów, cena przed obniżką 14,89. Teraz 42% taniej. 8,49 przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest 15 w niedzielne popołudnie. Mamy dla Państwa najnowszy serwis informacyjny. Przedstawi go Anna Kowalik-Brankati. Świat reaguje na tragedię. W Sumach Rosjanie zabili rakietami ponad 30 osób. Wśród ofiar są dzieci. Do szpitala trafił 11-latek ranny w wybuchu petardy, którą sam skonstruował. Pułapki feromonowe na 600 drzewach w Łodzi. Rozpoczęła się walka ze szrotówkiem. Do 32 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na miasto Sumy w północno-wschodniej Ukrainie. Rosjanie użyli rakiet balistycznych. Ponad 80 osób jest rannych. Paweł Buszko. Liczba ofiar śmiertelnych rośnie. Wśród ponad 30 zabitych dwoje to dzieci. Wśród 84 rannych jest 10 dzieci. Rosjanie uderzyli dwoma balistycznymi rakietami z ładunkami kasetowymi. W udostępnionych nagraniach widać leżące na ulicach ciała ofiar i płonące samochody. Rosyjskie rakiety spadły w centrum miasta około godziny 9 rano, kiedy na ulicach było dużo ludzi. Ukraińskie media nazwały atak krwawą palmową niedzielą, bowiem dominująca na Ukrainie cerkiew prawosławna dziś obchodzi to święto, podobnie jak i kościoły zachodnie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Świat reaguje na te zbrodnie. Tę wojnę rozpoczęła Rosja i dziś jest jasne, że tylko Rosja chce ją kontynuować, napisał na X-ie prezydent Francji. Emmanuel Macron dodał, że Moskwa chce dalej prowadzić wojnę z rażącym lekceważeniem ludzkiego życia, prawa międzynarodowego i wysiłków dyplomatycznych prezydenta Trumpa. Dodał, że potrzebne są zdecydowane środki, aby narzucić Rosji zawieszenie broni. Do ataku odniósł się podczas obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej premier Donald Tusk. Zło, które było źródłem tej zbrodni, ono nadal czai się wokół nas. Niedziela palmowa. W mieście Sumy spadły na modlących się, na idących na msze kobiety, dzieci, mężczyzn, rosyjskie rakiety. Na ulicach tego miasta leżą zwłoki tych, którzy zginęli w tak szczególnym dniu. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda oświadczył, że cywilizowany świat musi użyć siły, by zatrzymać barbarzyńców, którzy zabijają cywili i dzieci. Lewicowi politycy namawiają prezydenta do zawetowania ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Obniżkę krytykuje wchodząca w skład koalicji rządzącej Lewica. Jutro w tej sprawie wybiera się do Andrzeja Dudy Magdalena Biejat. Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus mówi, że obniżenie składki negatywnie wpłynie na system opieki zdrowotnej. Dla Lewicy ustawa o składce zdrowotnej jest do zaakceptowania. Magdalena Biejat wykorzystuje każdą możliwą okazję, żeby ta ustawa nie przeszła. I dobrze, że jutro spotyka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Wiem poniekąd, bo też rozmawiam z różnymi osobami, że jest szansa na to, że będzie weto. Powodu do prezydenckiego weta nie widzi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Osiągnęliśmy absolutny i potrzebny kompromis. Obniżymy składki dla przedsiębiorców, a z drugiej strony zostawimy pieniądze w NFZ-cie. One zostaną wyrównane z budżetu państwa. I nie widzę potrzeby do weta prezydenta. Można powiedzieć, że 2,5 miliona polskich przedsiębiorców czeka na ten podpis prezydenta. Przedstawiciele kancelarii prezydenta na razie nie zdradzają, co z ustawą zamierza zrobić Andrzej Duda. Przypominają, że ta ustawa jest jeszcze w Senacie. 11-latek trafił do szpitala po wybuchu petardy, którą sam skonstruował. Z innych petard do eksplozji doszło rano w miejscowości Kruszewo, Wypychy w gminie Sokoły, mówi Agnieszka Skwierczyńska z podlaskiej policji. Jak ustalili policjanci, prawdopodobnie 11-latek w domu w swoim pokoju rozebrał i wysypał proch z kilkunastu petard niewiadomego pochodzenia i zrobił jedną dużą, po czym wyszedł na podwórko, odpalił ją. W wyniku wybuchu odniósł licznych obrażeń, został przetransportowany LPR do szpitala. Policjanci ustalają teraz szczegółowe okoliczności wybuchu. W Łodzi rozpoczęła się walka ze szrotówkiem, małym motylem, którego larwy uszkadzają kasztanowce. Zaatakowane drzewa często tracą liście jeszcze latem, później wypuszczają je jeszcze raz. Zdarza się, że kwitną jesienią. Wszystko to osłabia kasztanowce, przez co bardziej narażone są na choroby. Szrotówki będą odstraszane przez pułapki feromonowe, mówi Mateusz Raczyński z działu edukacji Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Jest to właśnie moment, gdzie te motyle stają się coraz bardziej aktywne. Zapewne wszyscy kojarzą kasztanowce, jak one mają taki brązowy nalot, opadają. To właśnie jest efekt działania larw tego motyla. Pułapki rozwieszono na 600 drzewach w mieście. Klimat. Do 18 trwają zielone godziny, kiedy energia jest najtańsza. Warto zatem wykorzystać ten czas i uruchomić energochłonne urządzenia. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 50%. Bardzo dobra jest jakość powietrza w Malborku i Żarach. W pozostałej części kraju dobra, umiarkowana jedynie w Sulęcinie i Skawinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Na początek piłka nożna, 28. kolejka Ekstraklasy. Od ponad 15 minut Piast Gliwice gra z Pogonią Szczecin i jak na razie jest bezbramkowy remis. O 17.30 Motor Lublin podejmie u siebie Lecha Poznań. Jednak to mecz w Warszawie będzie hitem kolejki. Legia zagra z Jagiellonią Białystok. Trener stołecznej drużyny Gonzalo Fejo liczy, że po przegranej 0-3 z Chelsea Londyn w lidze konferencji w końcu uda się zdobyć punkty w Ekstraklasie. Stać nas na lepsze granie, okej? Okay? Tu nie ma czasu na jakieś tam lamentowanie. Po prostu trzeba się podnieść, pozbierać się w lidze. Musimy się przygotować gdzieś po to, żeby te mecze wygrać. I to jest to, co zależy od nas. W tym sezonie oczywiście, że jest niezadowalające, jeżeli chodzi o miejsce, o dorobek punktowy. Jest to związane z szeregiem kwestii, ale to jest futbol, to jest sport. I futbol daje nam zawsze kolejny mecz i zawsze kolejny mecz masz wejść, żeby wygrać. Legia w ligowej tabeli zajmuje 5. miejsce i traci 15 punktów do lidera Rakowa Częstochowa oraz 8 do 3. Jagiellonii Białystok. Trener Javier Garcia Pimienta zwolniony z Sewilli. Szkoleniowiec pożegnał się z klubem 2 dni po 4. z rzędu ligowej porażce z Walencją 0-1. Jego następcą ma być były trener Sewilli Joaquin Caparrós. Carlos Alcaraz, najlepszy w Monte Carlo, hiszpański tenisista w finale pokonał 3-6, 6-1, 6-0 Włocha Lorenzo Musettiego. Dzięki temu zwycięstwu Alcaraz będzie mógł cieszyć się z awansu z 3. na 2. miejsce w światowym rankingu. Wyprzedzi Niemca Aleksandra Zwieriewa. Liderem rankingu niezmiennie jest Włoch Jannik Sinner. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Do wieczora dość pogodnie, w nocy już więcej chmur, strefa opadów przesuwać będzie się z zachodu do centrum. Teraz od 16 do 23 stopni, nad ranem od 5 na Podhalu do 8 nad morzem i 10 w centrum. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Autopromocja. To był niezapomniany wieczór 1 kwietnia, w dniu 63. urodzin Trójki. Posłuchamy piosenek Osieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, śpiewanej przez Basię Małecką. Zapraszam serdecznie, będzie z pewnością pięknie. Basia Małecka wraz z zespołem. Słuchania koncertu Basi Małeckiej zapraszamy już dziś, kilka minut po 19:00. Zapis wideo na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. No i kto z Państwa, kto tutaj obecny, zakochał się kiedyś w swoim przyjacielu albo przyjaciółce? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W tę sobotę i niedzielę aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu przy zakupach za minimum 300 zł. Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie super oferty. Tylko w tę niedzielę artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki za połowę ceny. Kup z kartą Moja Biedronka minimum 3 produkty objęte promocją i zapłać 50% mniej za każdy z nich. Limit dzienny, maksymalnie 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Informacja o wyłączeniach i szczegóły akcji dostępne w sklepie, na etykiecie cenowej w sklepie oraz na biedronka.pl. Biedronka. 30 lat niskich cen. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Kaufland jest też, też w Kauflandzie. W poniedziałek i wtorek tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card. Tak, 8,99 za kilogram. A wędliny z lady w plastrach od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11 minut po 15. Audycja międzynarodowa. Rdzenni mieszkańcy Brazylii walczą o przyszłość Amazonii i swoje prawa. Przeciwko nim wielki biznes i władze kraju. Niemcy po kilku tygodniach od wyborów nie mają jeszcze rządu. Chwalą się na razie umową koalicyjną. Konflikt z bronią nuklearną w tle. Waszyngton próbuje dogadać się z Teheranem, a walka na cła ma weekendową przerwę. Dwie największe gospodarki świata okładają się stawkami na zasadzie oko za oko, ząb za ząb. Dokąd nas to doprowadzi? Tym pytaniem rozpoczniemy za chwilę rozmowę o wojnie celnej między Waszyngtonem a Pekinem. Anna Rygulska, Bartek Bielecki i Marcin Walter. Zapraszamy do 16. Love's the Pacific. Fall of white on specific dreams, and you can get lost there. A thousand miles on a playful breeze. Oh, why do we do? The stuff that got in the way. Oh, why do we do it? Drown ourselves under our own waves. For the peace, for the blue. For the feeling of being with you, for the light in those eyes, and the feeling of being surprised, of being surprised. For the feeling of being surprised, of being surprised. For the feeling of being surprised. Let's confusing when yesterday you were the Pacyfik, Ocean Spokojny, brytyjskiego wokalisty Ru Painsa, wprowadza nas w pierwszy temat audycji międzynarodowej. Niespokojne relacje między oddzielonymi przez Pacyfik krajami, chodzi oczywiście o USA i Chiny. Jest z nami profesor Marcin Jakobi, profesor z Uniwersytetu SWPS, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiamy oczywiście o wojnie celnej, bo Chiny w przeciwieństwie do większości krajów odpowiadają na rosnące amerykańskie cła. Na zasadzie oko za oko stan tego celnego meczu w tej chwili to wygląda tak, 145% to cła, które nałożył Trump i 125% na tym poziomie zatrzymała się odpowiedź Xi Jinpinga. Chiny, największy eksporter na świecie, są najbardziej ukaranym krajem w globalnej wojnie handlowej Trumpa. Innym krajom, które nie nałożyły ceł odwetowych, Trump na 90 dni wprowadził na ten czas niższą stawkę 10%. W tej walce mamy więc weekendową przerwę. Trump na jutro zapowiedział swoje kolejne decyzje, a świat przygląda się temu starciu dwóch największych gospodarek świata. No i pyta, dokąd to zmierza, panie profesorze? No, wydaje mi się, że w dużej mierze to są takie deklaratywne gesty i ciosy, dlatego że w praktyce jakiekolwiek cła powyżej 60% praktycznie zamykają rynek. Także czy mówimy o 120%, czy o 170, czy o 1200, to tak naprawdę nie zmienia to rzeczywistości. Po prostu Amerykanie zamknęli swój rynek na produkty chińskie, a Chińczycy na amerykańskie. Aczkolwiek, po pierwsze, Chińczycy tracą na tym 4 razy bardziej niż Amerykanie, bo jednak eksport chińskich produktów do Stanów Zjednoczonych jest dużo większy niż eksport amerykańskich do Chin. Więc jest ta sytuacja też na dłuższą metę nie do wytrzymania tak naprawdę dla gospodarki chińskiej, chyba że bardzo będą chcieli pokazać Amerykanom, kto jest silniejszy. Także na razie mamy deklaracje i takie gesty, które wydaje mi się, że największą wartość, jaką mają, to jest pokazanie swoim własnym obywatelom, że jesteśmy silni i nie boimy się. Ale do Trumpa dociera chyba, że Amerykanów też to boli, bo w piątek w swoim stylu oczywiście podjął decyzję o wyłączaniu z tych drastycznych ceł smartfonów, komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Zrobił krok w tył, choć znając jego retorykę uzna to pewnie za swój kolejny sukces, ale sprawa jest jasna. Wysokie cła oznaczają, że koszty tych produktów uderzają amerykańskich konsumentów. Oczywiście, że tak. I mi się wydaje, że nawet Trump wie o tym, że od lat 60. Ameryka bardzo starała się, żeby w offshoringu, który uskuteczniały firmy amerykańskie, jak najwięcej produkować poza Stanami Zjednoczonymi. Także to nie jest tak, jak mówi Trump, że nie wiem, Azja ukradła Amerykanom technologię półprzewodników i tak dalej, tylko Amerykanie sami chcieli produkować taniej, szybciej i lepiej w takich krajach azjatyckich jak Tajwan, Korea, Japonia, Singapur, Hongkong i potem Chiny. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że nie da się tego cofnąć w ciągu jednego dnia. Także nakładanie ceł przez Trumpa, przez Amerykę uderza głównie w amerykańskich konsumentów, bo zdecydowana większość produktów, jakie w ogóle są na rynku, będzie dużo droższa w Stanach, jeżeli te cła się utrzymają. Więc to, że Trump parę dni temu cofnął te cła na właśnie elektronikę, smartfony, komputery, no pokazuje, że po prostu nie da się tak w ten sposób działać. Więc wydaje mi się, że dużo będzie teraz takich różnych ciosów i groźnych jakichś sformułowań. Natomiast w praktyce no albo będziemy mieli wojnę totalną i wszyscy na tym stracą i cały świat będzie dużo biedniejszy, albo to szaleństwo musi się skończyć. Tak jak pan przed chwilą zauważył, to Chiny wydają się mieć więcej do stracenia, bo różnica w handlu między Pekinem a Waszyngtonem wyniosła w ubiegłym roku prawie 300 miliardów dolarów na korzyść Pekinu. Czy Xi Jinping wie, co robi? Bo o Trumpie wielu ekonomistów czy ekspertów mówi, że on nie wie, co robi, że nie policzył dokładnie tego, ile Amerykę mogą kosztować jego decyzje. Pytanie, czy komunistyczny przywódca drugiej gospodarki na świecie wie, w co gra? No tutaj powiedziałbym, że jest zupełnie inna grupa polityków, którzy podejmują decyzje w Chinach. Mimo że Xi Jinping jest autorytarnym liderem, który rzeczywiście stara się pojedynczo działać, no on jest otoczony jeszcze jednak przez grupę ekspertów. I mi się wydaje, że Chińczycy co jak to, ale dobrze to wszystko policzyli. I tak jak powiedziałem na początku, to jest gra, żeby społeczeństwo chińskie dobrze zobaczyło i usłyszało, że Chiny nie cofają się przed Ameryką. To jest przede wszystkim pokazanie obywatelom Chin, że Chiny są twarde. a cała polityka Xi Jinpinga w ostatnich paru lat to jest przejście od takiego prymatu ekonomii, gospodarki na prymat bezpieczeństwa, polityki i ideologii. Także Chiny są gotowe teraz na pogorszenie się znaczne warunków życia, na pogorszenie się sytuacji gospodarczej w imię, można powiedzieć, walki stulecia, czyli współzawodnictwa ze Stanami Zjednoczonymi i tego, co z chińskiej perspektywy jest postrzegane jako rzucenie rękawicy przez Amerykanów i, można powiedzieć, uderzenie bardzo, bardzo silne w Chiny, tam, gdzie Chiny najbardziej to może zaboleć. Czyli trwa taka ekonomiczna wojna nerwów, kto kogo przetrzyma. Jak długo może to trwać? Gdzie jest koniec tej walki? Wydaje mi się, że Chiny mogą długo taką wojnę prowadzić. Tak jak powiedziałem, mogą na tym bardzo długo tracić, ale ze względów wizerunkowych, ideologicznych nie popuszczą. Więc raczej bym liczył na to, że Trump będzie iście swój sposób w bardzo zawiłych różnych komunikatach zmieniał tą politykę, bo wydaje mi się, że on starał się po prostu przetestować Chiny, na ile Chiny będą w stanie ustąpić. Widząc, że jednak Chiny nie ustępują, to Trump będzie musiał ustąpić. Jak to zrobi, zobaczymy, ale nie sądzę, żeby i Trump, i amerykańskie społeczeństwo to wytrzymało. Tak jak społeczeństwo chińskie może to wytrzymać. No tak, tylko Trump ma to w swoim stylu. W ogłaszaniu ceł jest chaotyczny, podnosi je, obniża, wycofuje, zawiesza, ubiera to w słowa, które mają świadczyć o jego wizjonerstwie, a inaczej zachowuje się lider Chin. Jest stonowany, jego praktycznie nie słychać. Decyzje odwetowe Pekinu są takie bardzo precyzyjne, ogłaszane precyzyjnie. Tak, bardzo dużo tutaj rzeczywiście bardzo ważna jest kwestia stylu. Chińczycy pokazują, że chcą być takim graczem racjonalnym. I chcą tym, im bardziej Trumpa ogarnie szaleństwo, im bardziej polityka amerykańska jest nieprzewidywalna, gwałtowna i chaotyczna, tym bardziej Chiny chcą stworzyć taki wizerunek państwa racjonalnego, spokojnego, które nie kieruje się emocjami. Więc na tym poziomie, można powiedzieć, wizerunkowym, to Chiny tutaj wygrywają. Natomiast na koniec liczą się twarde dane ekonomiczne. No i tak jak powiedzieliśmy sobie, 3 razy bardziej Chiny, to wszystko boli, co się dzieje teraz. Więc to jest kwestia tego, co udaje im się wymyśleć dnia na dzień, nie przesuną, nie przekonwertują całej swojej gospodarki z takiego bardzo proeksportowego kierunku na rynki, które miały dużo pieniędzy, czyli Europa, Ameryka Północna i tak dalej, na te rynki, które są trochę biedniejsze, tak jak państwa ASEAN, Azja Południowo-Wschodnia, gdzie Chin jest coraz więcej gospodarczo, ale nadal rynek amerykański dla Chińczyków jest bardzo, bardzo istotny. No władze, no właśnie, bo przywódca Chin wybiera się w najbliższym tygodniu w takie mini tournée po Azji. Będzie w Wietnamie, Kambodży, Malezji. Pierwotnie te dwa pierwsze kraje, na te dwa pierwsze kraje Trump nałożył prawie 50% cła. Czy w czasie tej podróży Xi będzie chciał zacieśnić współpracę z tymi krajami, by zniwelować siłę rażenia ceł? Wietnam ma między innymi dostać pożyczkę na część budowanej linii kolejowej łączącej Chiny z Wietnamem. To jest inwestycja warta 8 miliardów dolarów. Tak, to, czy to już się dzieje od paru dobrych lat. Chiny dużo więcej inwestują i po części tak naprawdę przekierowują swoje moce produkcyjne do Wietnamu między innymi po to, żeby przez Wietnam eksportować też do Stanów. Więc to jest nie tylko, można powiedzieć, próba poradzenia sobie z tym, że rynek amerykański dla chińskich firm się kurczy, ale również próba obejścia tych różnych polityk zaporowych, które tworzą Amerykanie. Jak to się uda, nie wiemy, ale na pewno to, co teraz Chiny będą robić, to po pierwsze pokazywać, że dużo lepiej z nimi się współpracuje niż z Amerykanami, po drugie wchodzić w tą pustkę, którą Amerykanie po sobie zostawiają, jeśli szczególnie chodzi o USAID, jeśli chodzi o amerykańską obecność gospodarczą w niektórych miejscach. Oczywiście tylko tam, gdzie Chińczykom to będzie się dobrze kalkulować. Także nie możemy liczyć na to, że Chiny będą stawać się policjantem świata, bo w ogóle ich to nie interesuje i nie będą kopiować na pewno amerykańskich sposobów funkcjonowania w polityce i gospodarce globalnej. Natomiast na pewno tam, gdzie Amerykanie zostawią po sobie pustkę i ta pustka będzie dla Chińczyków atrakcyjna, tam będą wchodzić i oczekiwałbym, że dyplomacja chińska będzie bardzo aktywna właśnie w tych miejscach, które bardzo cierpią z powodu ceł amerykańskich, tak jak właśnie Wietnam, o którym wspominaliśmy. Tylko zapytam przewrotnie, czy to się opłaci liderom Wietnamu i Kambodży, bo im niekoniecznie może zależeć jednak na tym, by Trump uznał, że te dwa kraje, czy inne kraje południowoazjatyckie są zbyt blisko Chin. To agenda Trumpa jest przede wszystkim gospodarcza, więc musimy zobaczyć, jakie decyzje będzie podejmował dalej, jak w tą grę, którą sam rozpędzał, będzie grał dalej. Mi się wydaje, że tutaj mniej chodzi o ideologię, bardziej chodzi z amerykańskiego punktu widzenia, bardziej chodzi o PR wewnętrzny i o gospodarkę. I jak Trump zobaczy, że jego polityka ma efekt odwrotny, czyli gospodarka amerykańska jest coraz gorzej, nie coraz lepiej, będzie musiał to zmienić i wtedy będzie bardzo potrzebował różnych partnerów gospodarczych, takich jak między innymi Wietnam, Kambodża, na pewno dużo mniej, ale nie sądzę, żeby się na te państwa obrażał. Chciałbym jeszcze wrócić do stylu prowadzenia tej polityki przez Trumpa. We wtorek on mówił coś takiego. Chiny bardzo chcą się z nim porozumieć, tylko nie wiedzą, jak wykonać pierwszy krok. Prowokował dalej, bo powiedział, że wiecie, jedna z tych rzeczy, których nie do końca oni wiedzą, są dumnymi ludźmi. Prezydent Xi jest dumnym człowiekiem, znam go dobrze i nie bardzo wie, co jak to zrobić, ale znajdą rozwiązanie. Są w trakcie ustalania rozwiązania. Czy on nie prowokuje lidera państwa komunistycznego? Prowokuje, no ale tutaj mamy starcie w ogóle cywilizacji, to znaczy starcie kowboja amerykańskiego, który wali w mordę, zanim zapyta, jak to się nazywa, i starożytnej cywilizacji, która naprawdę jest bardzo dobrze gra w strategiczne gry. Więc ja raczej wydaje mi się, że tutaj będziemy obserwować naprawdę bardzo różne zachowania i różne reakcje. Niczycy będą pokazywać, że są spokojni, że są twardzi, że są nieustępliwi, a z drugiej strony, że są otwarci na merytoryczny dialog. Natomiast czy ten dialog będzie merytoryczny, to będzie zależało od Trumpa i jego ekipy. Więc mi się wydaje, że dużo bardzo ciekawych obserwacji chyba na nas czeka, jak bardzo różne sposoby komunikowania się i działania będą teraz się ze sobą ścierać i co z tego wyniknie. Profesor Marcin Jakobi, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, był gościem audycji dziękuję. Międzynarodowej w Trójce. Panie profesorze, dziękuję, że znalazł pan czas i podzielił się swoją wiedzą z nami i słuchaczami. Bardzo dziękuję. Do widzenia. A w audycji międzynarodowej zostajemy jeszcze przy Stanach Zjednoczonych. Przyjazna atmosfera i krok w dobrym kierunku. Tak wczorajsze negocjacje opisywali dyplomaci Stanów Zjednoczonych i Iranu. Choć dwa tygodnie temu Donald Trump mówił, że jeśli Iran nie zawrze umowy o programie atomowym, to dojdzie do bombardowania, jakiego nikt wcześniej nie widział. Wczorajsze rozmowy toczyły się na neutralnym gruncie. Gościny Amerykanom i Irańczykom udzielił Oman. O ich przebiegu wiadomo jednak niewiele, poza tym, że za tydzień ma dojść do kolejnego spotkania. Szczegóły zna Michał Strzałkowski. Negocjacje w stolicy Omanu, Maskacie, były pierwszym oficjalnym kontaktem dyplomatycznym Stanów Zjednoczonych i Iranu od 7 lat. Przed spotkaniem pojawiały się serwowane głównie przez stronę amerykańską sugestie, że mogłoby dojść do bezpośredniej rozmowy wysłanników obu krajów. Coś takiego nie zdarzyło się od ponad 3 dekad. Ostatecznie jednak w rozmowach pośredniczył minister spraw zagranicznych Omanu, a delegacja amerykańska i irańska przebywały w osobnych pomieszczeniach, mówił minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi. Omański minister czterokrotnie przechodził z pokoju do pokoju, przedstawiając obu stronom stanowiska dyplomatyczne i reakcje na nie. Wszystko to trwało około 2,5 godziny i moim zdaniem, jak na pierwsze spotkanie od wielu lat, było bardzo produktywnie. Wszystko odbyło się w spokojnej i pozytywnej atmosferze. Obie strony używały bardzo dyplomatycznego języka. Jednocześnie minister Araghchi potwierdził, że doszło do jego krótkiego spotkania twarzą w twarz z szefem delegacji amerykańskiej, Stephen Witkoffem. To nie było nic wielkiego. Gdy obie delegacje opuszczały budynek, na chwilę się zetknęły. Przez kilka minut porozmawialiśmy więc kurtuazyjnie. To normalna dyplomatyczna praktyka. Nie wyciągałbym z tego zbyt daleko idących wniosków. Pozdrowiliśmy się po prostu wzajemnie i tyle. Tych kilka minut odebrano jednak jako podkreślenie bardzo dobrej atmosfery rozmów. Tak jak i zapowiedź, że w kolejną sobotę ma dojść do następnych amerykańsko-irańskich negocjacji. W komunikacie prasowym Białego Domu stwierdzono, że poczyniono krok w dobrym kierunku, a prezydent Donald Trump był zadowolony. Myślę, że poszło ok. Oczywiście niczego nie mogę zdradzić, bo jeszcze niczego nie zatwierdzono. Bo dopóki czegoś się nie zatwierdzi, to tego tak naprawdę nie ma. Ale wszystko idzie dobrze, a sytuacja Iranu może się niebawem bardzo poprawić. Donald Trump bardzo zmienił więc tone, w jakim wypowiada się o Iranie. Jeszcze kilka dni temu groził bowiem władzom w Teheranie bombardowaniem, jakiego świat jeszcze nie widział. Waszyngton chce bowiem zmusić Irańczyków do daleko idących ustępstw dotyczących zarówno programu nuklearnego, jak i rakietowego. Chce bowiem wykorzystać słabszą obecnie pozycję Iranu na arenie międzynarodowej, mówi iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego i były dyplomata Marcin Krzyżanowski. Przed atakiem Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku Iran mógł się pochwalić znaczącym arsenałem, w cudzysłowie, straszaków. Mógł grozić w mniej lub bardziej zawalowany sposób, że jeśli zostanie zaatakowany, no to wtedy jego sojusznicy, w szczególności właśnie Hezbollah, Hamas oraz milicje szyickie z Iraku, w sposób aktywny zaatakują Izrael oraz amerykańskie bazy. Tymczasem Hamas i Hezbollah są poważnie osłabione wojną z Izraelem, a szyickie milicje w Iraku uwikłane są w wewnętrzne sprawy przed tamtejszymi wyborami. Upadł także sprzymierzony z Iranem reżim klanu Asadów w Syrii, a jemeńscy Huti otrzymali serię potężnych amerykańskich ciosów. Zdaniem profesora Macieja Mnicha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stany Zjednoczone chcą to wszystko wykorzystać i zmusić Iran do rezygnacji z programu nuklearnego. Władze irańskie od lat twierdzą, że program jest tylko pokojowy, ale jak dodaje ekspert, wzbogacają uran do bardzo wysokiego poziomu, dużo wyższego niż jest to potrzebne w przypadku zastosowań cywilnych. Dla energetyki to jest 3-5% wzbogacenia, do 20% to są eksperymentalne reaktory albo właśnie na przykład czasem w medycynie. Iran potwierdził oficjalnie, że ma powyżej 60%, a niektórzy mówią, że to już się zbliża do 90%, czyli do takiego poziomu, jaki jest wykorzystywany w broni atomowej. Jaki jest tego, oczywiście nie wiemy, bo Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie ma dostępu w tej chwili do irańskich zakładów. W związku z tym trudno jest nam powiedzieć. Do tego Waszyngton chce zmusić Iran do rezygnacji z rozwijania zdolności do długodystansowych uderzeń rakietowych. Gdy dokładnie rok temu Iran ostrzelał Izrael, część irańskich pocisków przedarła się przez izraelską tarczę rakietową i trafiła w jedną z baz wojskowych. Eksperci podkreślają jednak, że Iran może przyjąć w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi strategię grania na czas. Z jednej strony więc przedłużać rozmowy, a z drugiej starać się odbudować swoje wpływy w regionie i zdolności do uderzenia w amerykańskie bazy wojskowe lub w amerykańskich sojuszników. Amerykańska strategia opiera się zaś na zasadzie kija i marchewki. Marchewką jest wizja zniesienia sankcji, które mocno szkodzą od lat irańskiej gospodarce. Kij zaś to już drugi skierowany w rejon Bliskiego Wschodu amerykański lotniskowiec. Piosenką z 1984 roku, czyli przebojem z czasów zimnej wojny, stawiamy muzyczny przecinek w audycji międzynarodowej. Forever Young niemieckiego zespołu Alphaville jest interpretowane jako utwór o zagrożeniu konfliktem nuklearnym. Za chwilę w audycji międzynarodowej też kolejny temat. Kiedy Niemcy będą miały nowy rząd? Thank you. CDU, CSU, czyli Chadecja i z SPD socjaldemokraci stworzą nowy niemiecki rząd. Kanclerzem będzie Chadek Friedrich Merz, przejmie tę rolę od Olafa Scholza. W audycji międzynarodowej porozmawiamy o ogłoszonej w tym tygodniu umowie koalicyjnej Chadecy i socjaldemokraci w wyborach, które odbyły się 23 lutego, osiągnęły drugi najgorszy i najgorszy wynik wyborczy w swojej historii. Triumfowała, zdobywając drugie miejsce, ultraprawicowa, nacjonalistyczna alternatywa dla Niemiec. Adam Kurczewski na linii Berlin, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry, cześć Adam. Dzień dobry. Zapoznałeś się z tą zapisaną na 144 bodajże stronach umową koalicyjną. Zaraz porozmawiamy o szczegółach, ale zacznijmy od najważniejszego pytania. Kiedy Niemcy będą w końcu miały nowy rząd? 6 maja ma zostać zaprzysiężony rząd, ma zostać zaprzysiężony najpierw wybrany, przegłosowany kanclerz Friedrich Merz, jeżeli rzeczywiście zdobędzie poparcie w Bundestagu, porozumienie między Chadekami i socjaldemokratami powinno zapewnić im większość głosów, to właśnie 6 maja ma dojść do tego, że Friedrich Merz zostanie już oficjalnie kanclerzem Niemiec i wtedy raz, dwa potoczą się kolejne kroki, czyli jego zaprzysiężenie przed prezydentem i wybranie członków rządu, wskazanie przez niego, tak żeby jeszcze Niemcy, tak jak niemiecka muzyka nadawała ton światowemu kierunkowi, tak i niemieccy politycy chcą wrócić właśnie do najważniejszych roli w światowej polityce. Adamie, wynik ostatnich wyborów to wotum nieufności wobec Chadeków i socjaldemokratów. Czy oni to zrozumieli? Można to wyczytać z tej umowy, którą się pochwalili, na bazie której powstanie nowy rząd? Czy widać, że chcą odpowiedzieć na problemy, które dotykają Niemców i Niemki? To może krótko. Wotum nieufności z jednej strony, bo rzeczywiście ten drugi najgorszy dla Chadeków i najgorszy dla socjaldemokratów wynik, no to rzeczywiście są sygnały ostrzegawcze i można to nazwać wotum nieufności, ale z drugiej strony te dwie partie razem jednak uzyskały tyle głosów, że pozwala im to budować zdecydowaną, spokojną większość Bundestagu, ale rzeczywiście AfD nie tylko wtedy zajęła drugie miejsce i triumfuje, ale obecnie w jednym z sondaży, a w innych wyrównała, a w jednym sondażu przegoniła CDU i osiąga w tej chwili rolę najpopularniejszej partii. I dlatego program ten wypracowany w koalicji, no to jest rzeczywiście w 144 stronach spisany, w pewnej mierze odzwierciedla to, co ogłosiła także AfD, bo żeby zyskać tych wyborców, którzy zastanawiali się, czy odsunąć od władzy, ale jednocześnie nie wybrać AfD, czyli skrajnej prawicy, musieli wskazywać na rzeczy, które są istotne politycy Chadeków i socjaldemokratów. Musieli wskazywać na rzeczy istotne także dla skrajnej prawicy, żeby móc z nią wygrać. Znamy to z polityki polskiej i z kampanii prezydenckiej, która trwa w Polsce. Ten zwrot w prawo jest popularny w Europie. Dokładnie tak. I tutaj ta umowa jest taka prawicowa, ale już następują pierwsze rozczarowania, dlatego że Chadecy, którzy wygrali wybory, którzy dostali prawie 30%, którzy wyraźnie pokonali AfD, jednak poszli już na pewne ustępstwa jeszcze zanim został nie tylko stworzony rząd, o czym mówimy, dopiero będzie to w maju, ale teraz, kiedy w kwietniu została podpisana umowa, to wcześniej już pewne rzeczy zostały przegłosowane jeszcze w starym składzie parlamentu i tam na pewne ustępstwa wobec socjaldemokratów trzeba było pójść. Ale najważniejsze jest to, że w tej umowie koalicyjnej dużo rzeczy odzwierciedla właśnie to stanowisko prawicowe, o którym mówisz, także popularne w Polsce, to oznacza, że między innymi to, co będzie działo się na granicach, to, co będzie działo się w polityce międzynarodowej, to, co dotyczy imigrantów, przede wszystkim nielegalnej imigracji, ale czasami okazuje się, że nie tylko to, będzie właśnie jednym z tych pól, które są najważniejsze. No i obronność, czyli właśnie w tej polityce międzynarodowej nastawienie na to, jak zachować się wobec obecnej polityki amerykańskiej i wobec tego, co dzieje się w Ukrainie. Adamie, zatrzymajmy się na sekundkę. Bo Niemcy czują się zagrożeni. Tak. Zatrzymajmy się na tej polityce migracyjnej, bo rosnąca, jak sam wskazujesz, w siłę AfD jest zagrożeniem dla obu partii. Jakie będzie podejście do polityki migracyjnej nowego niemieckiego rządu? Pytam to także w kontekście tej kampanii prezydenckiej w Polsce trwającej, bo sprawa wywołuje tarcia w polityce polsko-niemieckiej. Chodzi między innymi o odsyłanie do Polski migrantów zatrzymanych przez niemieckie służby. Ja mam wrażenie, że większe tarcia są w polskiej polityce dotyczące właśnie tego, co dzieje się na granicy polsko-niemieckiej, bo ta współpraca i przez polski rząd obecny, i przez niemiecki rząd, i ten ustępujący, i przez polityków, którzy w tej chwili dochodzą do władzy, jest określana jako dobra. Natomiast ta współpraca, okej, dobra, natomiast rzeczywiście to, co dzieje się na granicy, jest jednym z priorytetów. I to ma wyglądać tak, że mają deklaratywnie być zaostrzone środki dotyczące przede wszystkim tego, co dzieje się na samej granicy, o tym powiem za chwilkę, ale wymienię jeszcze drugą rzecz, czyli ma być zwiększona liczba odsyłania osób osób, które w Niemczech już w tej chwili nie mają prawa do pobytu, a przede wszystkim te, które łamały prawo. W opinii wyborców za mało tych osób było odsyłanych, za dużo problemów, za dużo zamachów także było wywoływanych przez osoby, które tutaj w Niemczech były, choć nie miały do tego prawa, powinny być dawno odesłane. I to ma zostać zaostrzone. I wracając teraz do granicy, tam ma być wysłanych jeszcze więcej patroli niż jest w tej chwili. Te kontrole mają być skuteczniejsze, ma być łatwiejsze zawracanie osób, które nielegalnie przekroczyły granicę i zostaną ujawnione nie tylko w najbliższym sąsiedztwie granicy, ale także kawałek od tej granicy i będą powstawały ośrodki jak taki, który niedawno już powstał jeszcze za obecnej władzy w Eisenhüttenstadt, czyli tuż przy granicy z Polską, gdzie będą trafiały takie osoby, które nie mają prawa pobytu, które nie będą mogły złożyć, tak jak w Polsce zostało zawieszone prawo azylowe, nie będą mogły ubiegać się o azyl w Niemczech i z którymi trzeba będzie coś zrobić. Część odsyłać do krajów sąsiednich, ale część odsyłać do krajów pochodzenia. I teraz na zakończenie tego wątku, przynajmniej z mojej strony, to odsyłanie, to co będzie działo się na granicach, ma odbywać się w porozumieniu z krajami sąsiednimi, dlatego liderzy partii, generalnie wszyscy zdążyli już powiedzieć, że w tej chwili toczą się rozmowy, bez podawania szczegółów, między innymi z Polską. Także z Czechami i z Austrią toczą się rozmowy z Polską, dlatego że to co będzie działo się na granicach nie ma być twardym działaniem wbrew sąsiadom, ale w porozumieniu z sąsiadami. Dlatego niemiecki rząd z polskim rządem rozmawia o szczegółach tego co na granicach będzie działo się od maja, kiedy będzie nowy rząd. Zatrzymajmy się na chwilę jeszcze na Polsce. CDU, CSU i SPD w umowie koalicyjnej piszą o relacjach z Polską. Jak oni je widzą? Relacje Donalda Tuska z Olafem Scholzem były poprawne, ale nie obywało się tam bez starć. Z kanclerzem Hadekiem może być Tuskowi łatwiej. Jak to będzie? Nie zgodzę się do końca, że tam wszystko było poprawnie, dlatego że oczywiście na zewnątrz wyglądało to tak, że panowie... Dlatego mówiłem, nie wystarczy. Tak. No te tarcia były czasami mocne, a na zewnątrz na szczęście nie było ich widać. Tutaj politycy zachowywali pewnego rodzaju rzeczywiście profesjonalizm i nie było tego widać, natomiast opinie i w urzędzie kanclerskim tutaj w Niemczech, jakie słyszałem i to, co słyszałem z polskiego KPR, no są takie, że no, bardzo dobrze, że nastąpi zmiana, dlatego że nie, no, trudno było nazwać jakąkolwiek, widać było jakąkolwiek szansę na dalszą współpracę między tymi dwoma politykami. Olaf Scholz, mimo tego, że jego socjaldemokraci dostali się do rządu, w nowym rządzie się nie znajdzie. Tam będzie między innymi Lars Klingbeil, czyli lider, który zdecydowanie lepsze ma relacje także z Polską, ale najważniejsze jest to, że Friedrich Merz pochodzi z tego samego obozu, co Donald Tusk. Że panowie dogadują się ze sobą, są zdecydowanie bliżsi w poglądach i zdecydowanie bliższą mają także znajomość i pewne rzeczy będzie można rzeczywiście załatwić łatwiej i dlatego znalazły się zapisy mówiące o tym, że Francja i Polska, czyli Trójkąt Weimarski, ma być tym motorem Europy. I to, co powiedziałem na początku, że polityka niemiecka chce nadawać znowu rytm temu, co dzieje się na świecie. Te negocjacje, one się lekko przedłużyły, ale pod presją światową zostały przyspieszone właśnie po to, żeby Niemcy mogli znowu nie oddawać pola Niemcom i Polakom i Brytyjczykom, bo to jest czwarty kraj, który jest wymieniany. Niemcy chcą właśnie w tym takim czworokącie z Polską, Francją i Wielką Brytanią. Tak, dokładnie Weimar Plus to ma być figura polityczna, która ma ułatwić skuteczność niemieckiej polityki dzięki temu, że będzie blisko prowadzona z Polską, Francją i Wielką Brytanią, a ten obóz, chadecki obóz, jest zdecydowanie w bliższych relacjach z każdym z tych trzech krajów niż był Olaf Scholz i jego otoczenie. I na koniec jeszcze chciałbym cię zapytać o zmianę w polityce obronnej Niemiec. Czy Niemcy w końcu będą wydawać więcej na zbrojenia, będą próbować dobić do tych 5%, które chciałby, żeby państwa na to wydawały? 5% jest nierealne w najbliższej przyszłości, natomiast to, że Niemcy osiągnęły dopiero niedawno 2%, a w tej chwili idą w stronę 3%, to jest zdecydowana, znacząca zmiana. I ten kierunek ma być utrzymany, te wydatki na obronność mają być większe. I ja byłem w piątek na spotkaniu w polskiej ambasadzie, zorganizowanym właśnie przez polską dyplomację, gdzie byli przedstawiciele przede wszystkim Niemiec, ale także innych krajów natowskich, ale także z innych kontynentów, bo byli na przykład wojskowi z Australii. I tam zdecydowanie padło hasło, że trzeba się od Polski uczyć spojrzenia, że trzeba od ukraińskiego wojska uczyć się tego, co jest potrzebne i jak armia powinna się zmieniać. I choć różne poglądy się tam ścierały, to jedno jest pewne. Niemcy będą wydawały więcej, a konkret jest taki, że właśnie jedno z tych rozwiązań, o których wspomniałem, przyjętych jeszcze przez poprzednie władze, w Bundestagu niedawno został przyjęty projekt, który pozwala na zdecydowane obchodzenie pewnego mechanizmu, który ogranicza zadłużanie się w budżecie. Na obronność będzie można wydawać dużo więcej pieniędzy bez właśnie zachowania tego mechanizmu blokującego nadmierne zadłużenie. Tak jak mówiłeś, na razie Niemcy przekroczyły 2%. Ile będą wydawać? Być może tego dowiemy się pod koniec czerwca, kiedy odbędzie się w Hadze szczyt NATO. Wtedy być może poznamy te szczegółowsze informacje. Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Audycja międzynarodowa. a w niej robimy bardzo daleki skok. Przez ulicę miasta Brazylia, czyli stolicy Brazylii, przetaczają się marsze i protesty rdzennych mieszkańców tego kraju. Często można na nich usłyszeć i przeczytać na transparentach, że to protest przeciwko niszczeniu przez człowieka dziewiczych lasów deszczowych Amazonii. Ale nie tylko o to chodzi. I o tym porozmawiamy z panią dr Joanną Gocłowską-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Witam serdecznie w Trójce. Rdzenna ludność brazylijskiej Amazonii to w tej chwili niecały milion ludzi, a cała Brazylia liczy 213 milionów ludzi. Protestujący wychodzą na ulicę, bo od lat walczą ze zmianami w prawie, które mogą im uniemożliwić walkę o odzyskanie praw do swoich terenów, które już utracili lub mogą wkrótce utracić. O co dokładnie chodzi? Rzeczywiście, grupy tubylcze gromadzą się w stolicy Brazylii, przemaszerowały ulicami miasta. Przed samym kongresem doszło do takich nieprzyjemnych incydentów, gdy zostały potraktowane gazem łzawiącym, przepędzone, co wspominają z ogromnym żalem, dlatego że w momencie, kiedy Lula da Silva obejmował kolejny raz prezydenturę 1 stycznia 2023 roku, raczej spodziewano się podjęcia takich kroków, które bardzo wyraźnie zagwarantują prawa ludom rdzennym. On im to obiecał nawet chyba. On w samym, nawet w swoim przemówieniu inauguracyjnym to obiecał podczas tej uroczystości. Razem z nim w momencie przejmowania władzy właśnie obok stał przedstawiciel ludności rdzennej. Także wyglądało na to, że teraz już się zmieni ta polityka i że rzeczywiście te prawa będą no, w taki sposób szanowane, żeby przynosiły też no, takie poczucie pewnej stałości i pewności co do tego prawa właśnie ludom rdzennym. Panie doktor, ale wyjaśnijmy, bo chodzi chyba o zmiany w prawie, które próbują przeforsować farmerzy, rolnictwo przemysłowe i biznes polegający na wycince lasów deszczowych. Czemu sprzeciwiają się rdzenni mieszkańcy Brazylii? Konkretnie chodzi o ustawę z 2023 roku, a więc już z czasów, gdy Lula da Silva no, zasiadał w Pałacu Prezydenckim, która wnosi taką poprawkę do konstytucji. Konstytucja w Brazylii obowiązuje ta sama od października 1988 roku, bo została przyjęta po odzyskaniu demokracji przez Brazylię. Już ma tych lat sporo, ale chodzi o to, że ta poprawka ma być, znaczy ona uznaje, że ten ostateczny termin, w którym ludność rdzenna ma prawo do tej swojej ziemi, czy do pewnych terytoriów, nie tylko na terenie Amazonii, ale tu chodzi przede wszystkim o to, że to jest właśnie ten rok, 1988. Czyli jeżeli doszło po tym czasie do jakichś przesiedleń, do wysiedleń, do jakichś przymusowych zmian tego terytorium, no to już ta grupa rdzenna nie ma prawa walczyć o to, aby akurat te terytorium było im przyznane. I teraz ludność rdzenna twierdzi w różnych grupach i próbując się zrzeszać, co jest bardzo trudne, bo oni są rozrzuceni, oni mają pewne też trudności w komunikacji, ale próbują dowodzić, że ten rok 1988 przyjęty jako data graniczna jest zupełnie bez sensu, że on nie oddaje tej rzeczywistości i to oznaczałoby, że część, czy nawet duża część tej ludności rdzennej po prostu nie będzie miała prawa do tej ziemi. Te prawo zostało zapisane w konstytucji, ale jednak ta poprawka z 2023 roku, bardzo silnie wspierana właśnie przez lobby agrobiznesowe, w jaki sposób to uniemożliwia albo odbiera. Teraz, sprawa jest w Sądzie Najwyższym. Teraz właśnie po tych długich protestach ciągnących się od 2023 roku, bo wtedy, gdy sama ustawa była przyjmowana, również przecież ludność podobno się Zena protestowała na ulicach Brazylii, ale teraz ponownie wychodzą, dlatego że no, po tych wszelkich protestach i próbie dowodzenia swoich racji trafiło to przed Sąd Najwyższy. I teraz sędzia Sądu Najwyższego Mendes, który zajmuje się właśnie tą sprawą, on powołał taką izbę pojednawczą dla przedstawicieli grup rdzennych i sektora rolniczego, no, która ma jakoś ułatwić znalezienie porozumienia, a ludność rdzenna twierdzi, że to jest izba, czy to jest no, pewne ciało, które jednak działa na rzecz właśnie tego sektora agrobiznesowego, a w żaden sposób nie reprezentuje jednak praw czy stanowiska tych grup rdzennych. Nie chcą takiej drogi, domagają się po prostu tego, aby ich prawo było zagwarantowane zgodnie z konstytucją. Dlatego te protesty przybrały w tym tygodniu na sile. W trakcie protestów przed parlamentem czy Sądem Najwyższym użyto w tym tygodniu gazu. Nie było na szczęście informacji o ofiarach, ale zamieszki te także poza stolicą w ubiegłych latach kończyły się niestety śmiercią ludzi. Dokładnie tak. Tutaj niestety ta przemoc i takie, ja myślę, że też brak poczucia sprawczości ze strony grup rdzennych jest takim czynnikiem, który osłabia ich możliwość jakby negocjacji, wpływania na sytuację, dlatego wychodzą na ulice Brazylii. To jest już dla nich najczęściej bardzo długa podróż. To jest coś, co no podejmują taką ścieżkę naprawdę w obliczu ogromnej determinacji. A z drugiej strony mierzą się przecież z ogromnym, wpływowym i takim bardzo silnie powiązanym z strukturami władzy, lobby, które w Brazylii jest niesamowicie no, aktywne i czynne i też bogate, czyli taką tak zwaną grupą BBB, a to jest od skrótu, od brazylijskich słów Biblia, Boi, Bala, czyli Biblia, wołowina i kule, które takie lobby agrorolnicze i zrzeszające przede wszystkim grupy ewangelikalne, które też lobbują o rozszerzenie prawa do posiadania broni. To jest lobby, które bardzo silnie odgrywało rolę za czasów poprzedniego prezydenta Jaira Bolsonaro, który wręcz skłaniał się ku temu, aby nie rozmawiać z ludnością rdzenną. Doszło wtedy też do wzrostu wylesiania i niestety do wzrostu działalności, zarówno legalnej, jak i nielegalnej, farmerów, drwali, górników, którzy na tych terenach, które wcześniej należały do ludności rdzennej, no, próbują uprawiać agrobiznes albo działalność na przykład wydobywczą. Panie doktor, na zdjęciach satelitarnych ziem, które należą do rdzennych mieszkańców Amazonii, widać, że skala wycinki lasów na tych terenach jest niewielka. O znaczeniu Amazonii dla bezpieczeństwa klimatycznego świata no, wszyscy wiemy. To także miejsce, gdzie znajduje się 20% światowego zasobu wody pitnej. Jest więc o co walczyć, ale trzeba powiedzieć dla uczciwości, że wśród rdzennych mieszkańców są i tacy, którzy widzieliby chętnie na swoich terenach jakąkolwiek działalność ekonomiczną czy gospodarczą. Więc ta jedności po stronie ludności rdzennej nie ma. Jak zresztą wszędzie. Chciałem zapytać jeszcze o listopad, kiedy w mieście Belém na północnym wschodzie Brazylii odbędzie się konferencja klimatyczna COP30. Rdzenni mieszkańcy liczą, że to wydarzenie będzie szansą na nagłośnienie ich sprawy. To jest konferencja pod egidą ONZ-u. Z pewnością wtedy też te protesty ludów rdzennych, ich postulaty będą wybrzmiewały bardzo intensywnie w samym mieście Belém, gdzie dojdzie do no, skupienia wielu przywódców. Myślę, że to będzie też transmitowane w pewnie prawie wszystkich krajach świata, więc będzie też takie przełożenie być może na większe na ich widzialność, słyszalność. Same miasto Belém przygotowuje się bardzo intensywnie do tego, aby go